digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Egész érdekes számsort hoztam az elejére. Havi 240 millió órát neteznek a magyar felhasználók. Ez azt hiszem, hogy igen, impozáns adat. És mennyit neteztek korábban? Hát nagy a fejlődés, és erről számol be erről a bizonyos kutatás, amit az Ipsos Gemius rendszerének adataira alapoznak. Eszerint például kiderült, hogy a mérés indulásakor még alig 2,3 millió netező volt Magyarországon, most 4,3 millió, tehát majdnem kétszeresére bővült a netezők száma. Mennyi idő alatt? Ez kérlek alással 2006 óta. Tehát mint egy 4 év leforgás alatt történt ez a növekedés. Akkor még egyébként 29 órát neteztek, és most 56 óránál tartanak, átlagosan persze egy főre vetítve. Mennyi tehát, idő alatt? 56 óra mennyi? Egy hét alatt? Vagy egy hónap alatt? Egy hónap leforgása. Tehát hét alatt azért az elég durva lenne, jobban belegondolva. Vannak olyanok is, csak napi 9 óra, ez hát miért? Szép. Hát, jó, hát az a minimum, de hát ez egy más kérdés. Akinek ez a munkája. Szóval nem csak az emberek száma nőtt, hanem az általuk eltöltött, netezéssel eltöltött idő. Ez egyébként teljesen egybevág a külföldi trendekkel, mondjuk a számok mások, de az arányok azok teljesen hasonlóak az itteniekhez képest. De hát azért, hogy 2006 óta nőtt duplájára. Ez így van. Hát ez 4 év alatt duplájára. Az az igazság szerintem, hogy a nagyon kevésből 4 év alatt én nagyobb fejlődést vártam volna, vagy a divatos szóval a penetráció tekintetében. Érdekes, hogy én az amerikai számokat néztem, észak-amerikai számokat nem olyan régen, és hát ott jóval nagyobb a penetráció, mint nálunk, és ott is ugyanezek a számok figyelhetők meg a százalékosan, tehát növekedésben, mint amiket itt hozott az ARPI, és a legutóbbi prognózisok szerint ugye 2010-hez 2014-re fog megduplázódni megint csak az internet fogyasztás ott kint. Tehát ezt prognosztizálják még mai napig is a számokból. Hát szinte mi nagyon boldogok lennénk, hogyha a 4 millió pár százezer megduplázódna 4 év alatt, mert akkor gyakorlatilag lefedné a ütőképes magyar lakosságot az internet hozzá használat. A felhasználók száma nem nő egyébként olyan mértékben, mint amilyen mértékben a fogyasztás nő, a fogyasztott tartalom nő, tehát a fogyasztott tartalomról van szó, de nálunk is megfigyelhető az a trend, és azt hiszem erről nem is olyan régen volt egy felmérés, aztán pont a T-csoport adta ki, hogy a kézikészülékeket felhasználók azok milyen hatalmas arányban növekednek, és ez is teljesen beleillik a világ trendjeibe, ugyan százalékosan penetrációba le vagyunk maradva, tehát van valamilyen lemaradásunk a fejlettebb országokhoz képest, de maguk a trendek, azok meg teljesen hasonlóak. Mondok még egy trendet, ami szerintem nagyon érdekes, akár pozitívnak is vehetjük, hiszen arra utal, hogy az internetezés a társadalom széles rétegeiben hogyan terjed el, mégpedig az, hogy a kutatás indításakor az internetezők 37%-a volt még a nagyon magasan képzett, jól eleresztett, tehát anyagiakkal is jól eleresztett internetező, és ez az arány lecsökkent mostanára 27-re. Tehát tényleg még nagyobb körben terjed Magyarországon az internetezés. Ugyanezek a trendek figyelhetők meg a világ más tájain is, hogy ezek az A kategóriás fogyasztóknak a száma százalékosan ugyanígy csökken egyébként. Fogyatkozik azon izgalmas technológiai üzletek száma, ahova Steve Jobs még nem tette be a lábát. A hírsziporkákból kiderül, hogy következik a konzolok világa. ITV, egy játékkonzol. Immár 3 központja van a magyarországi internetforgalom biztosításáért felelős BIX-nek. Vendégünk lesz Martos Balázs, az internetszolgáltatók tanácsának elnöke. Aztán a háromszoros biztosított rendszerekről, pontosabban a redundáns jelzőről lesz szó az infószótárban. Az információáramlás szükséges eleme a redundancia. Miért bukott meg a Google egyik legígéretesebb újítása, a Wave? Borek Andrástól arról is hallhatunk, hogy jöhet egy másik hasonló rendszer. Ugyanarra a receptre épül egy új szolgáltatás, mint a Wave, és mégis az egyiknek sikerül, a másiknak nem. Végül még arról is beszélgetünk, hogy mi minden történik a számítógépes játékosok nyári táborában, itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. kicsit szabadságolásos időszak ez, úgyhogy jól elférünk a mai műsorban az asztal körül, ezt nevezhetjük pozitívnak mindenképpen. Itt van mellettem Bódi Zoltán, a netnyelvész. Hát elvégre augusztus van, jó estét kívánok! És pólóban vagy. Hát persze, és rövid nadrágban. A hallgatóknak elárulom, hogy egyébként évközben azért nagyon sokszor zakóban jössz, mert ugye a főiskoláról így illik. Hát igen, a évközi munkaruha az ugye a zakó, öltön, nyakkendő, ilyesmi, most pedig ilyen lazásan, csak nyáriasan, mezitlábasan, szandában, úgyhogy kellemes ez így. Dragon György is pólóban, aki egyébként a GameStar nyári táborából jött, majd hogy nem. Maximális tiszteletem. Ő a hírsziporka mesterünk, és Borák András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője, szintén pólóban. Így van, nyár van nálam is. Jó estét! Én pedig a műsorház és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és köszöntöm a vendégünket, Martos Balást, az internet szolgáltatók tanácsának elnökét. Jó estét kívánom! Aki már volt többször egyébként a műsorunk vendége, csak jó pár évvel ezelőtt, viszont most van újra egy érdekesség, amiről pár perc múlva beszélgetünk, és ami remélhetőleg még tovább fokozza a magyarországi internetezés biztonságát, meg a felhasználás kényelmességét is. Egyfajta keretet adunk a játékokkal a mai műsornak, Dragon György személyével is, meg a témáival is, és akkor rögtön egy nagy játéktér, amit ugye Steve Jobs számára az informatika szerintem így már jó ideje játéktérré válhatott, hiszen úgy játszik ezekkel az eszközökkel, mint hogyha nem is tudom, mint mások a konzolokkal. Nagyon érdekes ez a hasonlat, ugyanis ha elmész egy játszótérre, és ott megnézed a gyerekeket, akik önfeledten játszanak, bizony előfordul, hogy elesnek, fölkelnek, tovább mennek, aztán megint elesnek, és hát hiába próbáljuk azt mindenáron elhinni, főleg akik nagyon szeretik ezt a márkát, az Apple-t, hogy az ő nevük mögött csak sikertörténetek vannak, ez nem igaz. Aki olvasta a Steve Jobsról szóló könyvet, az nagyon jól tudja, hogy bizony voltak kudarcok is. Ezek közül az egyik pont az Apple TV-nek a kudarca, amelyet nagy csinadratával jelentettek be, hogy majd forradalmasítani fogja a televíziózást, ez a kis dobozka, amit gyakorlatilag internethez kapcsolható, és azon keresztül lehet televízióadásokat internet ről nézni, nem forradalmasította idáig. Tehát első körben így szép lassan elhalt ez az Apple TV projekt. Szerintem hagyták is, amikor látták, hogy ez nem az igazi, és de azt lehetett sejteni, hogy ott a Boszorkány konyhában készül valami, ha már létrehoztak egy zeneboltot, ha már létrehoztak egy szoftverboltot, akkor létre fognak hozni filmboltot előbb-utóbb, könyvboltot, stb. És van nekik ez a jó kis kütyük, ez az Apple TV, hát kéne ezzel valamit kezdeni. Jó, ki is találták a pletykák szerint, mert ezt azért hangsúlyozok, hogy ez nem hivatalos bejelentés, de van ez az Engadget nevű kiváló website, egy ilyen blog tulajdonképpen, amelyik ilyen kütyükről, ilyen hardveres eszközökről szól, és ők tudták meg ezt az információt, hogy készül az új Apple TV, amelyet már nem Apple TV-nek, hanem iTV-nek hívnak, lévén az összes terméket, ugye iPhone, iPad, iMac, iMeg, ez most a vicc akart lenni. Ezt tehát iTV-nek nevezik át, és a dologban egy borzasztó okosságot találtak ki, hogyha már a többi eszközünk egymással kompatibilis, tehát az iPhone meg az iPad, akkor az iTV miért ne legyen kompatibilis velük? Fogták ugyanazt a processzort, ugyanazt a mennyiségű memóriát, ami az iPhone 4-ben megtalálható, belerakták ebbe a kis dobozba, és azt mondták, hogy ettől kezdve, akkor ez lesz az iTV, amihez ugyanazokat a zenéket le lehet majd tölteni, amiket az iPhone-hoz, meg az iPod-hoz, ugyanazokat a szoftvereket le lehet majd tölteni, amiket az iPhone-hoz, meg az iPad-hez. Ettől kezdve ez már tulajdonképpen egy játékkonzolnak is tekinthető, mert a szoftverek elég nagy részhez játékprogram, még hogyha nem is a nagyon bonyolult, meg nagyon fejlett, meg szofisztikált játékprogramokról van szó. De akkor ez miért TV? Miért televízió? Mert közvetlenül televízióhoz köthető eszközről van szó, tehát ez az elsődleges funkciója, hogy ezt a készüléket televízióhoz kötve tudod használni. Mint annó a Commodore 64-et. Mint annó a Commodore 64-et akár, vagy annó, vagy ezeket a hogy hívják set-top boxokat, amelyekkel ugye kábeltévés adásokat lehet nézni. Ugye ennek ez az elsődleges funkciója. Az egyedüli problémát csak az okozza, amellett, hogy mindenki nagyon lelkes, hogy ajde jó, most akkor lesz egy nagyon olcsó játékkonzol lévén, $100 fogják kínálni elvileg ezt a készüléket, és a jelenlegi versenytársak az Xbox, a PlayStation 3, a Wii mind drágább készülék. bár ezeken egyszerűbb játékok vannak, de időközben már kiderült, hogy a felhasználókat nem érdekli. Tehát sok 10 millió olyan felhasználó van, aki egy abszolút egyszerű játékért pénzt hajlandó adni, és azzal szívesen játszik, tehát érdemes azoknak is játékokat fejleszteni, akik sokkal egyszerűbb játékokra vágynak. Tehát ez a készülék a 99 dollárjával egyetlen, képzeljétek el, hatalmas nagy problémával fog küzdködni, hogy nem lesz képes 1080p-s felbontásra, csak 720p-s felbontásra. Rettenet. Szörnyű. És szerintem ez kétségbejtő. Ezt most erős szarkazmussal is idézőjelek között próbáltam mondani. Egy tény, hogyha az Apple-nek sikerült már forradalmasítani a telefonok, a játékra használható telefonok, a játékra és egyébre használható érintőképernyős pedek, hívjuk őket így, piacát, akkor most már a konzolok piacát is valószínűleg forradalmasítani fogják. Egyszerűen csak azzal, hogy abban a pillanatban, hogy megveszem a kis kütyümet, ott lesz rá, mennyi program van ma már egy ilyen hány százezer, sok százezer. Sok százezer program, amely közül választhatok, és ezzel senki, ezt hangsúlyozom, senki nem lesz képes. Neked egyébként számítógépes játéklap szerkesztőjének ez még külön érdekesség, mert nem csak egy platformot jelent, hanem lényegében egy új világ kinyílását is jelentheti ennek a platformnak a bejelentése. Én úgy gondolom, hogy olyan helyekre fogja a játékot elvinni, amely helyekre talán csak a 70-es, 80-as években vihették el a Pong típusú játékokat, tehát azokat az egyszerű, amik a Videoton, TV, kompjúteren, meg hasonló régi egyszerű készülékeken is voltak, mert bizony, azt tegyük hozzá, még játékszakértőként is ezt nyugodtan mondhatom, hogy a modern játékok, videójátékok közül nagyon sok túl bonyolult, és nagyon sok olyan potenciális felhasználó van, aki nem képes megérteni, meg se akarja érteni. Tehát olyan bonyolultságúak a játékok, hogy nekik direkt egy ajándék lesz az, hogy ők, akik szeretnének játszani valami egyszerűvel, akik ahhoz szoktak, hogy passziánszozzanak, vagy sánkályozzanak, vagy Pac-Man-en játszanak, hogy ezekből a típusokból kapnak majd akkora választékot, ami elképesztő lesz. Jön a következő hír. Szintén játékról szól, képzeld el, ha már ilyen keretbe akartad foglalni a mai estét, méghozzá egy olyan újfajta dologról, amiről nagyon régóta pletykálkodnak, méghozzá nem tudom, hogy emlékeztek rá, már többször szó esett arról, hogy PlayStation márkájú mobiltelefont akarnak piacra dobni. Ugye jó ideje, ott van a Sony kezében ez a technológia, Sony ugye telefongyártó is, Sony Ericsson álnéven, és hát már mindig jön a pletyka, hogy hát most már aztán kijön, amikor a Nokia-nak kijött ez az Engage, akkor hát most már a Sony is kijön, nem jött ki. Akkor, amikor megjelent az első iPhone, na most már a Sony erre azzal fog válaszolni, nem válaszolt. Most egy másik ilyen hasonló, ilyen, hogy mondjam, kiszivárogtatás eredményeképpen kiderült, hogy a Sony Ericsson állítólag készít egy ilyen okos telefont, amely úgy néz ki, mint a PSP Go, erről már beszéltünk régebben, az a kézi konzolnak egy ilyen internetre csatolt változata, tehát ami nincs optikai lemez meghajtó benne gyakorlatilag, és a dologban az a trükk, hogy ez egy Android 3.0-as rendszer alatt, tehát egy jövőben megjelenő Android operációs rendszer alatt futó készülék lesz, egy 1 GHz Snapdragon processzora, már a neve eleve ugye szimpatikus, és képes lesz arra, képzeljétek el, hogy az első PlayStation generációnak az összes játékprogramját képes lesz futtatni. Ez azért jó, mert ez több ezer cím. Tehát gyakorlatilag ennél a készüléknél is szinte a megjelenésekor tudják önteni majd a tartalmat azonnal, és több nagy címmel megállapodtak szintén a PSP, ami a hordozható PlayStation játékok közül is, hogy ezeket megjelenítsék erre a platformra. Egy olyasmi készüléket kell elképzelni, mint amilyen itt le is írja itt a hír, hogy ha megtalálom feltéve, de nem találom, tehát akkor inkább nem mennénk ebbe bele, de aki a HTC Desire nevű készüléket ismeri, vagy erről már hallott, az körülbelül el tudja képzelni, hogy milyen tudású készülékről lesz szó. A különbség csak az, hogy itt nem QWERTY billentyűzet lesz, hanem a PSP-nél megszokott kontroller, tehát gyakorlatilag ez a telefonkészülék, ez direkt játékkonzolnak van kitalálva. Azért érdekes, hogy itt a nem tudom hanyadik hírben, meg hanyadik mondatban ugye följön az, hogy régi játékokat is újra tudunk játszani, illetve ezek a úgymond ilyen casual gamerek. Eseti játékosok. Ugye, hogy mekkora piacot jelentenek. Ez egy teljesen mai hír, nem tudom, hogy emlékeztek-e még a Death Rally című épületes játékra, de most képzeljétek el, ezt újraírták, a gyártója újraírta, és megjelenik ugye most, sőt már a beta verzió az le is tölthető a gyártónak a honlapjáról. Windows mindenféle modern platformra, és állítólag nem fejezték be a régi játékoknak a leporolását, hanem inkább ez egy hosszú sorozatnak a kezdete. Tehát igenis vannak ezek a régi játékok, amelyekkel hát annak idején még fiatalságunk hajnalán ugye szívesen játszottunk, ezek most ismét megjelennek majd. Köszönjük szépen! Millió órát töltenek az interneten a magyar felhasználók. Ez az egész forgalom eddig a budapesti adatcserélő központon keresztül, röviden a Bixen keresztül folyt át ez az adatforgalom? Kérdezem Martos Balástól, az internet szolgáltatók tanácsának elnökétől. A Bix az elsősorban a magyar internet szolgáltatók közötti forgalomnak a kicserélésére szolgál, tehát például nemzetközi forgalom nem megy át rajta. Tehát ezen olyan forgalom megy, amit az egyik magyar internet szolgáltatónál lévő felhasználó mondjuk egy másik internet szolgáltatónál lévő szerverrel kommunikál, akkor ez a forgalom valóban általában a Bixen megy át. Ezen kívül is vannak összeköttetések, de mondjuk a Bix a legkomolyabb ilyen összefogó, mindenki részt vesz rajta, szinte az összes magyarországi internet szolgáltató. Jelenleg a Bix forgalma így a nyári időkben kicsit visszaesve a 100 giga körül van most. Azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban, 5-10-15 évben, mióta Magyarországon igazán jelentősen növekszik az internet használat, a Bix forgalma is jócskán megnövekedett. Ezt a terhelést, ahogy a hírekből tudhatjuk, viszonylag jól bírta egyébként a Bix, mert nem nagyon emlékszünk olyan nagy leállásra, ami országos botrányt okozott volna, hogy nem működik az internet Magyarországon. Márpedig lehetett volna ilyen típusú leállás is, de ez nagyon-nagyon furcsa dolgoknak és talán háborús viszonyoknak kellett volna bekövetkeznie. Hát a Bix az eddig is igen tartalékolt, redundáns kiépítéssel működött. Ugye nálunk három fő szempont van, a megbízhatóság és a megbízhatóság. Vagyis mindenből három van, mint a repülőgépeken? Nem mindenből azért nincsen három, általában kettő, tehát egyszeres hibával tudunk általában megküzdeni, van, ahol kétszeres hibával is. Most, ami kiépült, ez a három helyszínes egymással összekötött rendszer, ez annyiban jelent újdonságot, hogy ha egy teljes helyszín kiesik, akkor is tovább tudjon működni a Bix, vagyis a különböző helyszíneken jelenlévő internet szolgáltató közötti forgalom az továbbra is fennmarad. Eddig ugye egy helyszínen volt minden berendezés, minden redundáns berendezés is. Ez Budapesten 13. kerületben, a Viktor Hugo utcában van ez a helyszín. Igen, így van. Tehát ha mondjuk ott például valami nagy katasztrófa történt volna, akkor előfordulhatott volna ez a bizonyos teljes Bix kimaradás, ami az internetforgalomban egy nagyobb problémát okozott volna, mert bármint mondtam, a nemzetközi vonalakon keresztül például továbbra is a forgalom egy jó része le tudott volna bonyolódni, de ezek a kapacitások nincsenek, éppen a Bix megbízhatósága miatt senki nem számol azzal, hogy olyan kapacitásokat használjon alternatív irányokba, ami a Bix forgalmát zavartalanul egy ilyen totális kiesés esetén elvezette volna. Lehet mondani egy gyakorlati hétköznapi példát, amit még én is megértek, hogy mi ez az internet szolgáltató, a magyar internet szolgáltatók közötti forgalom? Tehát én az én magyarországi internet szolgáltatómnak az ügyfele, ott nekem dedikált e-mail címemről egy másik magyarországi szolgáltató által dedikált e-mail címre küldök egy levelet? Például így van, ez a levél átmegy akkor ezen a kicserélőn. De ha már a Gmail-re küldök egyet, tehát a Google Mail-re küldök egy levelet, akkor az már semmi köze nincsen a Bixnek. Igen, akkor talán nincsen, ez attól függ, hogy a Google hol fogadja a leveleket, tehát van-e magyarországi gond keresztül elérhető bejelentett, tehát arra felé rútolt IP címe vagy sem. Hát, hogyha úgy veszük mondjuk, ha lehet céget mondani, akkor nem tudom, mondjuk egy házi felhasználó, mondjuk UPC vagy Magyar Telekom otthon ül a gép előtt, és mondjuk nézegeti az Indexnek, vagy valamilyen... Vagy az Origót, vagy valami hírportált, magyar hírportált. Amelyik mondjuk egy másik szolgáltatónál van, tehát... Másik magyar szolgáltató. Másik magyar szolgáltatónál van, akkor már ez a forgalom, ez a Bixen keresztül bonyolódik. Tehát amíg egy szolgáltatón belül vagyunk, addig nem megy át a forgalom a Bixen, hogyha két szolgáltató között, tehát mind a kettő ugye szerepelnie kell a kommunikációban, akkor már igen. Hadd kérdezem egy kicsit provokatívabban. Az internet szolgáltatók tanácsának elnökének szívéről leesett a kő, amikor elindult ez a három helyszínes Bix felépítmény? Tehát tényleg valós veszély volt az, hogy esetleg az eddigi egyetlen helyszín kiesik valamilyen különös oknál fogva? Hát én személy szerint nem féltem ettől olyan nagyon, ugye ennek a múltban se volt semmi jele, és hát tényleg valami nagyon nagy katasztrófának kell lenni. Ugyanakkor hát érthető, hogy erre is fel kell készülni, tehát elértük azt a szintet, azt a méretet, amikor, hogy úgy mondjam, megengedhettük magunknak, hogy egy ilyen esetre is fel legyen készülve a szolgáltatás. Ehhez persze majd a szolgáltatók is hozzá fognak járulni. Ugye ők is kezdeményezték ezt a bővítést, ezt a tartalékolást, tehát itt nem csak az én intuícióm és vágyaim voltak ebben, hanem ez közösen a szolgáltatókkal, akik maguk is ugye ezeken az új helyszíneken is meg fognak jelenni, hiszen az egész tartalékolásnak így lesz értelme. Egy pár szót arról beszéljünk, hogy valójában tényleg miért is fontos ennek a rendszernek a megbízhatósága. Ugye, hogyha az internetezésről beszéltünk, a korai években nagyon sok mindenki gondolta arról, hogy hát azért az léha szórakozás, erősen idézőjelbe foglalva, csetelnek egymással a fiatalok, színes weboldalakat nézegetnek, adott esetben zenét töltenek le. Na de azért manapság, és mondjuk innen nézve még tényleg elég érdekes lenne egy ilyen egyébként 100 milliós beruházás. Na de azért ma már nem csak erről szól az internetezés. Tehát itt nagyon fontos kritikus rendszerek is működnek az internetezésen keresztül. Magyarán ebből a szempontból is nagyon lényeges, hogy legyen ez a fajta biztonságos szemlélet. Igen, így van. Tehát amíg például mondjuk elektronikus levelezésről van szó, vagy volt szó, hát addig, hogyha egy fél órát kimarad, mondjuk tegyük fel az internet, és fél óra múlva érkezik meg az e-mail, ez még nem tűnt akkor olyan nagyon szörnyű dolognak. De hát manapság csak gondoljunk olyanokra, hogy mit tudom én, adóbevallást be kell időre adni, és ugye nem a Bix szokott feladni a harcot, hanem inkább a szerverek, amik próbálják ezt fogadni. Meg az adóbevallás kitöltése is. Meg ilyen, tehát ugye vannak ilyen időhöz nagyon is kapcsolt dolgok, vagy például szoktunk jelzéseket kapni, ugye ilyen különböző játékokat játszó, online játékokat játszó felhasználóktól, hogy nem volt esetleg valami a Bixen, mert ő akkor, amikor éppen nagyon kritikus volt a helyzet, akkor nem tudom, fél percig nem fért hozzá az internethez, és hát akkor azért meg szoktuk nyugtatni, ugye, tehát meg lehet nézni a Bixen tényleg, tehát voltak kisebb kimaradások, mint tudom én, néhány perces esetleg, vagy egy ilyen nagyságrendben mondjuk talán egy kezemen meg tudom számolni, hogy az elmúlt 10 évben hány ilyen eset volt, de hát mondjuk egy komolyabb kimaradás, azt biztos, hogy az egész internetező társadalom észrevenné, tehát olyan gyorsan az alternatív útvonalakon ugyanezt a forgalmat lebonyolítani nem lehet. Most már, hogy a 13. kerületi helyszínen kívül van Kőbányán, illetve Józsefvárosban is egy alternatív Bix, ez azt jelenti, hogy innentől kezdve 100%-os a rendelkezésre állása ennek az adat kicserélő központnak? Tehát ez egy megteremti a részünkről a lehetőséget arra, ez egy első lépés, hogy ezek után a szolgáltatók is alternatív csatlakozásokat tudjanak az új helyszínekhez kiépíteni. És a teljes tartalékoltság akkor lesz meg, hogyha minden szolgáltató legalább 2 ponton megjelenik. Vagyis X szolgáltató, hogyha eddig jelen volt az első Bix-ben, akkor lesz meg ez a teljes redundancia, hogyha mind a másik 2 helyszínen hát is kiépíti legalább ugyanazt. Legalább egy másik ponton, igen. Vagyis nem másolódik le automatikusan az, ami a Viktor Hugo utcában nem, van. Nem feltétlenül másolódik le, ugye a tartalék vonalak egész más útvonalon fognak menni, és a többi, esetleg más sebességeket is lehet alkalmazni, és hát biztos lesznek olyan kisebb szolgáltatók, akik esetleg most egy először csak mondjuk az új helyszínen jelennek meg, és később fognak tartalékolást kiépíteni. Náluk előfordulhat továbbra is, hogyha pont az az egy helyszín esik ki, ahova ők azt az egy csatlakozásukat kiépítették, akkor persze az ő felhasználóik azok kiesnek a szolgáltatásból. Egyébként még egy nagyon rövid kérdés a végére, hogy a külföldi tapasztalatok is hasonlóak? Tehát mindenhol egy fővárosi helyszínen vannak kialakítva először egy, aztán néhány alternatív központtal kiegészítve, és azt cserélik ki az egész országnak a internetforgalmát? Hát nem, hogy országnak, tehát a nagyobb európai kicserélő központok azok több országnak, több nagy nemzetközi internet szolgáltatónak cserélik a forgalmat. Egyébként nálunk is megjelentek már nem csak a magyar, hanem nemzetközi internet szolgáltatók. Ugye itt az a kérdés, hogy ők hirdetik-e a saját hálózataikat, hogyha itt tesznek, az nekünk előnyös, mert akkor a magyar internet szolgáltatóknak nem a nemzetközi vonalát terhelik ezek a forgalmak, hanem a Bixen keresztül, amit sokkal olcsóbb kiépíteni. Tehát mi szívesen fogadunk ilyen nemzetközi internet szolgáltatókat is azzal a feltétellel, hogy hozzáférés van akkor az ő hálózatukhoz. Ezek a modellek, hogy több helyszín, ez jellemzőnek mondanám az európai többi kicserélő pontra is. Nekünk konkrétan a frankfurti kicserélő, német kicserélő pont volt a mintánk, aminek alapján a műszaki megoldásokat is választottuk. Ott már több éve nagyon megbízhatóan működik a rendszer, és ennek a tapasztalatait vettük át mi is, és ezt próbáljuk itthon megvalósítani. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Megbízhatóság, megbízhatóság, megbízhatóság. Háromszorosan is mondta az előbb Martos Balázs, az IST elnöke. És ezzel a háromszoros biztonsággal folytassuk az infószótárban. Bódi Zoltán következik. Gyakran előfordult az előző beszélgetésben is, és ezt újra kezdem, mert ki tudja, hogy lesz megvágva. Gyakran előfordul a mai informatikai és egyáltalán hétköznapi világban a redundancia kifejezés. Lám ugye az internet szolgáltatási rendszerekben is viszonylag gyakori kifejezés a redundancia, de ne feledjük el, hogy ennek a kifejezésnek, ennek a szakkifejezésnek, ennek a terminusnak hát komoly múltja van, hiszen az antik retorikától kezdve a stilisztikától fizikán át az összes többi komolyabb tudományágomban megtalálható a redundancia valamilyen módon. Ugye a kifejezés az latin, eredetű, erre a latin eredetű, de ugye azért vagyunk bizonytalanok egy kicsit, mert csak annyit érzünk benne, hogy hát ez valami olyan idegenszerű kifejezés, de... latinosan hangzik azért. Hát egy kicsit úgy is hangzik, de el vagyunk bizonytalanodva, mert az összes európai nyelvben ez megtalálható, a redundancia valamilyen apró módosulással. Tehát ilyen tipikus nemzetközi vándorszó, hogy itt is, ott is megvan. Na, szóval latin eredetű, és mondom, szerintem egy fontos szó, és nagyon tág a jelentésköre, a használati köre. Mit is jelent pontosan? Hát ugye új információt nem hozó, érdemleges közlés nem tartalmazó, és így tovább is mehetünk egy kicsit, hogy fölösleges, terjengős. Ezek mind ilyen negatív stílus árnyalatú jelentések. Kicsit pejoratív. Nem, hát igen, nem, és inkább pejoratív, mert nincs ilyen gúny, hanem hát egyszerűen csak ilyen negatív, kellemetlen valami, tehát ha valami nem kell, akkor nem, az nem szükségtelen, ugye, fölösleges, hát ez a redundáns, ez lenne a redundáns. Az ismételgetés ebben a motivum, azt hiszem, ami a legfontosabb. Az antik retorika az nagyon régóta ismer egy eljárás, egy alapelvet pontosabban. A stílusunk gazdagítására használt eszközök, ezek között lehet az egyik a redundancia is, de sok más is. A használatától függ, hogy milyen eredményt hoz. Ha rosszul használjuk, ha túl használjuk, akkor rossz lesz az eredménye. Ha megfelelően használjuk, akkor pedig pozitív eredményt fog hozni. Tehát a redundancia is egy kicsit ilyen fekete bárány. Ha szükségtelen a redundancia, ha szükségtelen az ismétlés, az új jelentést nem hozó elemeknek az alkalmazása, akkor ez a stílusunkat rontja, az érthetőséget rontja, hiszen unalmas, terjengős, ilyen túl szellős lesz az előadásmódunk, a szövegünk. Viszont redundancia nélkül meg nem lesz az az agyi kapacitás, amelyik képes lenne felfogni és értelmezni a kijelentéseket. Legalábbis ez a bioinformatikai rendszer, az agyunk így működik, hogyha minden egyes mondat új dolgot tartalmaz. Sőt, ha minden egyes szó és minden egyes mondat új dolgot tartalmaz, akkor ugye... Nehéz követni. Nagyon nehéz követni. Gondoljunk csak a kinek milyen iskolai fokozat jut az eszébe. Hát nekem értem szerint az egyetem, egy egyetemi előadása, ugye? Amikor ülünk, másfél órás rendes előadás, 10 perc, mondjuk 20 perc eltelt belőle, és úgy gondoljuk, hogy nem lehet, hogy ennek valaha is az életben vége lesz ennek az előadásnak, mert nem tudom követni, mert egyáltalán nem redundáns. Tehát minden mondata a professzornak új és új információt. Erről sem hallottam, arról sem, amarról sem, jegyzetelek, mint a gép, folyamatosan figyelnem kell, egyszerűen fizikailag el lehet ebben fáradni, de ez minden iskolai fokozatban előfordul, gondolom, hogy sokaknak kedves, vagy kellemetlen emléke jutnak ebből az eszünkbe. Tehát a redundancia az a kommunikációnak, ez nagyon fontos eszköze, és helyén kell használni. De szerintem akkor is meglepő, nagyon sok informatikai műveltsége rendelkező számára ez a jelentés, amit te most elmondtál. De csak egy kicsit gondoljuk tovább a dolgot. Miért használjuk a kommunikációban a redundáns elemeket, hogyha jól használjuk, a helyén használjuk? Hogy a kommunikációs célunkat a lehető legnagyobb biztonsággal és a lehető legjobb hatékonysággal tudjuk elérni. Ez a kommunikációs cél az üzenetünknek a megértetése. A könnyű kis energia befektetés árán történő megértetés, ez a célunk a kommunikáció során. Ezt az utóbbi két mondatodat is egyébként pontosan így mondtad el. Igen, mert ugye annyira bennem van, hát ez a szakmám, hogy előadásokat tartok, mert én most is itt prédikálok. De egy kicsit végig gondoljuk ezt informatikai szemmel, vagy informatikai fejjel, informatikai gondolkodással, akkor rájöhetünk, hogy az információs rendszerekben ugye mi a cél, az információ az adatoknak a lehető legpontosabb és a leghatékonyabb és a legbiztosabb célba juttatása. Hát ezért néhol számolva a menet közbeni hiba lehetőségekkel számolni kell azzal, hogy redundánssá kell tenni az információ áram, az adatáramlást. Az eltérő útvonalakat kell tudni kialakítani, duplázni vagy triplázni kell bizonyos eszközöket, az adatokat úgy kell kódolni abban az abban a jel folyamban, hogy legyenek benne ismétlődések, hogyha valami az egyik rendszer hiba miatt kiesik vagy megsérül az adatsor, a jelsor, a jelfolyam, akkor azt még helyre lehessen állítani. Ha totálisan kiesik az egyik útvonal, mert áramszünet van, vagy pedig Józsi a markológéppel átvágja teljes optikai kábelt, mert nem volt benne a rajzban, akkor legyen egy másik útvonal. Ez mind-mind a redundancia. Tehát a redundanciának az informatikában nagyon sokszor, sokféle jelentése van, mert lehet egy azon kábelen keresztül is redundáns egy adatátvitel, amikor igen, többször megismételjük, mint ahogy a retorikában is használjuk, hogy többször elmondunk valamilyen üzenetet, kicsit más módon, de megismételjük azon az egy csatornán keresztül, és lehet, ahogyan az előbb beszélgettünk a BIX központ megtriplázásával kapcsolatban is, hogy három vonalon keresztül lesz redundáns ugyanaz az adat. Igen, igen. Tehát eszközök megduplázása, útvonalak megtöbbszörözése, illetve adatkódolás során a bizonyos adatsoroknak a megtöbbszörözése. A mindennek mi a célja, ugyanúgy, mint a kommunikációban, a stílus formálásban, az a célja, hogy hatékonyan és biztosan célba tudjon, el tudja érni a célját a folyamat. Hát hogyha ez éppen egy technikai folyamat, vagy éppen egy matematikai számítási sorozat, vagy valamilyen rendszer felépítése, nem tudom én, házak tervezése, statikai mérések és számítások és épület tervezés van, és biztos, hogy nagyon fontos dolog lehet ez, de hát csak vissza a saját területemhez, tehát ugye a beszédünk is ilyen, hogy ha valamit nagyon meg akarunk értetni, akkor elmondom még így is, úgy is, amúgy is, és ha már látom a közönségemen is érzem, hogy megértették, jutott hozzá, akkor itt be is kell fejezni. Azt hiszem, redundánsnak mondható volt az a kommunikáció is, amit a Google Wave-vel kapcsolatban folytattunk ebben a műsorban is, hiszen többször beszéltünk erről az újdonságról, amit ugye nem is Amerikában találtak ki, hanem Ausztráliában élő fejlesztők jelentettek be nem is olyan nagyon régen, és mi nagyon lelkesen foglalkoztunk ezzel a témával, mert az első hírek szerint az e-mail forradalmát ígérték meg a Wave-vel. Borek András. Sőt, nem csak mi foglalkoztunk nagyon lelkesen ezzel, hanem hozzánk hasonló egyéb írott és az éterben elhangzó sajtómunkások. Gyakorlatilag mindenkinek nagyon tetszett az ötlet, és mindenki arról áradozott, hogy ez micsoda hatalmas forradalmi újítás, és valljuk be, egyébként az is volt. Tehát technikai értelemben, és a felhasználás módját, hogy hogyan kommunikálunk egymással, ez valóban egy teljesen új módja volt annak, hogy hogyan juttatjuk el az információt A-ból B-be. Te föl is jelentkeztél a Google Wave-re, ugye? Így van, én a korai felhasználók között voltam, aztán később nyitott lett a rendszer, addigra már azért annyira nem használtam ezt a Google Wave-et. De e-mailezés felváltására használtad, vagy kollégákkal kapcsolattartásra, mire? Amikor én először elkezdtem használni, akkor még csak egy ilyen beta teszt verziója volt, és zárt körül volt, ez ugye meghívásos alapon lehetett bekerülni, és akkor kerültem bele. Nagyon tetszett a technológia, hogy gyakorlatilag az e-mailnek, az azonnali üzenetküldésnek, a fórumozásnak, az ilyen broadcast jellegű üzeneteknek, mint például a Twitter, ugye, amikor egy embertől nagyon sok ember felé juttatjuk el az információt. Ezeknek egy ilyen különös katyvasza volt ez az egész. Valós időben lehetett a velünk kommunikáló partnerekkel ugyanarról a témáról értekezni, ugyanolyan ismereteket kicserélni, ezeket viszonylag jól rendszerezve. Ez érdekes is volt a beta teszt fázisban, és ugye mindenki várta a nagy durranást, hogy na, amikor ez már nem lesz beta, akkor mi lesz? És amikor nem volt beta teszt, hanem ugye mindenki számára elérhető volt, akinek van Google e-mail postafiókja, akkor jött a nagy rácsodálkozás, hogy jó, de ennek azért nem láttuk a nagy hasznát, és nem haraptak rá az emberek. Igen, nagyon sok nekrológot olvasok most így a hír kapcsán, ugye, hogy bejelentették, hogy tehát az aktív fejlesztése leállt ennek, és évvégéig még föntartják magát a szolgáltatást, aztán majd meglátják, hogy mi lesz vele. Nagyon sok nekrológot olvasok így a dolog végére, közel egy év után. Majdnem mindenki azt mondja, hogy túl sok változást hozott, nem volt elég ember, aki használta ezt az alkalmazást, felhasználó barátság hiánya, ez egy nagyon érdekes valami, mert én például felhasználó barátnak találtam, de nagyon sok ember, aki használta és kipróbálta, az azt mondta, hogy hát bizony nem volt felhasználó barát, ez szerintem inkább a megszokásbeli kérdés volt. Na jó, de hát az ilyenekkel lehet tenni, hogyha ilyen-olyan eszközökkel lehet, marketinggel lehet, ilyen hozzászoktató, ügyes oktatásokkal azért egyszerűsíteni a helyzetet. Így van, ezek is elmaradtak egyébként a Google részéről, illetve voltak még olyan hangok, ugye, hogy vannak alternatív, jól megszokott szolgáltatások, amik egyébként különálló szolgáltatások voltak, gondoljunk az elektronikus levelezésre, a Twitterre, vagy a különböző azonnali üzenetküldő szolgáltatásokra, tehát azért azok jól működtek, jól megszoktuk őket, és a helyükön tudjuk használni, és jött egy új valami, ami mindezt együtt tudta, ráadásul nagyon intuitív módon, tehát viszonylag az ember hamar ráérzett arra, hogy most mikor váltok egy azonnali üzenetküldés jellegű üzenetet a másikkal, vagy mikor végzek egy ilyen kollaborációt, tehát együtt gondolkodós, együtt dolgozós folyamatot, minden résztvevő tisztában volt vele. Akkor ez egy kicsit olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy a internetes kommunikációban nincsen szükség svájci bicskára, ami a különböző funkciókat egy eszközbe sűríti. Jó, hogy van csavarhúzónk, meg harapófogónk, meg kalapácsunk külön. Érdekes, azt mondom, hogy de, kell ilyen, és azért érdekes ez az egész, mert ugye elgondolkodtam, hogy mitől halt meg ez, és arra jöttem rá, hogy egyetlen egy nagy hibája volt ennek az alkalmazásnak. Nem beszélt a megszokott eszközeinkkel. Tehát az e-mailjeink között, az azonnali üzenetküldésünk között, a Twitter között és minden között nem volt átjárás. Volt ez a világ, meg volt az a világ. Ez a szép új világ, ez gyakorlatilag föl lett építve, de ez a mostani megszokott, nagyon-nagyon-nagyon sokak által használt rendszerrel nem tudott kommunikálni. Vagyis, mintha a svájci bicskámon nem lenne olyan csavarhúzó, amivel a megszokott csavarokat ki tudnám csavarni. Van rajta csavarhúzó, és hogy csavart nem találsz hozzá. Inkább azt mondom, hogy rajta van minden, sőt, több is van rajta, mint az eddigi bicskádon, csak nem találsz hozzá csavart, nem találsz hozzá partnert, akit megkéselnél egy jó kis kocsmázás után. Gyakorlatilag egy gyönyörű új világ volt, ami üres volt. Nem volt benne tartalom. A régi tartalmaidat, amit egyébként ott tárolsz a felhőben, meg a gépeden, nem tudtad áthúzni ebbe az alkalmazásba, vagy csak nagy kínlódások árán. Tehát nem volt meg ez az átjárhatóság, és ezt megtörténni tartalommal nem tudták a felhasználók. Szóval a rövid verdikt az, hogy az ötlet jó, csak éppen a megvalósításnak a lépésről lépésre taktikája nem volt okos? Én azt mondom, hogy funkció hiányzott belőle, mégpedig ez az átjárhatóság funkciója hiányzott belőle. Ennek nagyon szép példája, hogy szinte egy időben indult el a Google Wave-vel egy másik alkalmazás, amely gyakorlatilag ugyanezt tudja. Ez egy kis finn cég kezdte el csinálni, Flowdock néven egy teljesen ingyenes alkalmazás, ami ugyanezt tudja, mint a Google Wave, egy felületen keresztül lehet kezelni az azonnali üzenetküldést, az e-maileket, a Twittert, minden egyebet, tehát minden olyan jó szolgáltatást, amit kínált nekünk a Wave, azt tudja. És be lehet dokkolni e-mailezésből is? Hogy ezt és ez a lényeg, hogy ez viszont kapcsolódik a mostani rendszerekhez mindenféle gond nélkül. Tehát nincs meg az a korlátja, hogyha én ezt az új szolgáltatást használom, akkor kimaradok valamiből, vagy akkor nekem folyamatosan azzal kell törődnöm, hogy innen átemeljem oda az adatokat, onnan vice versa. Tehát, hogyha az én partnerem az ő megszokott környezetébe kommunikál, én használhatom ezt az újat, ami nekem egy könnyebbség, és mégis mind a ketten ugyanarról beszélünk valós időben, vagy valós időben jönnek-mennek az üzenetek. Tehát én azt mondom, hogy ez az átjárhatóság a lényeges különbség, maga az ötlet az új, és mi sem mutatja jobban, hogy egyébként van ennek létjogosultság, hogy új eszközöket, új svájci bicskákat adjunk a felhasználó kezébe, mint az, hogy ez a flódok, ez viszont nagyon jól megy, és növekszik rohamosan a felhasználó tábora. Akkor lehet, hogy rossz lóra tett a Google. Én azt mondom, hogy nem tett ő rossz lóra, csak a kivitelezésbe belecsúszott egy kis hiba. Lehet, hogy ez... Most nem mennék nagyon bele, hogyha azt mondanám, hogy elbízták magukat, hogy az újdonság majd beszippantja a felhasználókat, akkor szerintem alulbecsülték az embereknek a konzervativizmusát. Tehát, hogy mennyire ragaszkodunk a jól megszokott dolgainkhoz. De ez a Google-nek is az emberi arcát mutatja, hogy ők is tévedhetnek. És egyébként a kommunikációban egy nagyon emberi volt az, hogy ezt ki is mondták. Tehát ők nem vacakoltak azzal, hogy kenték erre meg arra, azt mondták, hogy hát kérem, ezt nem volt megfelelő felhasználóbázis, nem is volt igazán úgy kitalálva ez a dolog. Akkor most kihúzzuk a szőnyeget alóla. Egy jó dolog azért van ebbe a rossz hírbe, hogy azért hát a Google is csepegtet információkat ilyen-olyan fórumokon keresztül, hogy a technológiának bizonyos részleteit egyébként nem dobják el, tehát nem eresztik le a gyereket a fürdővízzel teljesen. Ezek a meglévő alkalmazásokba, meglévő szolgáltatásokba azért át fognak szivárogni ilyen-olyan módon. Nem, erről még azért nincsenek biztos információk, illetve hallani olyanokat is, hogy bizonyos részleteit, vagy részmegoldásait pedig nyíltá fognak tenni. Ennek utóbbinak én meg kimondottan nagyon örülök. Úgyhogy nem kell megint föltalálni a spanyol viaszt, majd remélhetőleg lesznek olyan fejlesztők és olyan cégek, akik a technológiát felhasználva új szolgáltatásokat, vagy átcsomagolva más köntösbe egy jobban emészhető szolgáltatást fognak piacra dobni, ami növeli a versenyt, hozzájárul az innovációhoz, és végül is nekünk felhasználóknak lesz a legjobb. Összességében, aki most ki akarja próbálni, hogy milyen lett volna, ha jól működik a Google Wave, az próbálja ki a Flowdockot. Én ajánlom nekik, hogy próbálják ki a Flowdockot. Augusztus közepi műsorunk végére egy kis nyári élmény beszámoló következik Dragon Györgytől, aki... Meddig értek rá? Rengeteg olyan jó volt. Rengeteg sztori van. Egy táborról beszélünk, egy számítógépes játékosok tábora, sőt egész pontosan a GameStar táborán. Ez a hetedik tábor volt már, tehát elég sok tapasztalattal rendelkeztünk arról, hogy mit várhatunk el a táborozóktól, és sikerült meglepniük minket még így is. Tábortűz volt? Volt tábortűz is, bográcsolás is volt. Jövő évben már viszünk magunkkal akusztikus gitárt és csasztuskákat fogunk énekelni, és ezen most nem kell mosolyogni, mert gyakorlatilag ugyanazok a módszerek, amelyek az úttörő táborban és régebbi táborokban működtek, azok kiválóan működnek manapság is. De a tábortúz közben pittyegnek a konzolok? A konzolokat benhagyják a srácok, mert ha a tábortűz, nekik is tábortűzet jelent, hál' Istennek. Tehát azért ennyire nem virtualizálódott el ez a mai generáció sem. És mondom, azért lepődtünk meg rajtuk nagyon jól, mert már évek óta tapasztaljuk azt, hogy a táborozók bár nagyon szeretnek játszani, és a javarészük tényleg tapasztalt jó játékos, az első szóra, vagy esetleg egy idősebb táborozó, vagy egy szerkesztő hatására simán felállnak a géptől, simán ott hagyják. Kimennek sétálni, kimennek beszélgetni, lemennek a tópartra, a Dunapartra, épp oda, ahol van a tábor. A szociális kapcsolatokat sokkal jobban élvezik, mint a LAN kapcsolatokat. Lehet, hogy lepuffantják egymást, de ha bárki azt mondja, hogy srácok, kicsit dumáljunk, mi csocsózzunk, hogy pingpongozzunk, akkor azonnal jön az 5-6 jelentkező, 10 jelentkező, stb. Hát meg ilyenkor nyáron a való életben inkább a szúnyogokat kell előni. Hát erről most ne beszéljünk, inkább én nagyon-nagyon porul jártam, de lényeg, ami lényeg, hogy ebben az évben volt több újdonság is a táborban, ami nem volt az előző években. 3 darab Wii konzolunk volt például, amivel még nem találkoztak a táborozók, és nagyon érdekes, mert... Akkor a fizikai aktivitás is megnőtt. Képzeljétek el, hogy maga a forgalmazó meg volt ijedve, hogy, és ő azt a tanácsot kapta, megkérdezett más szakértőket, hogy szerintetek egy ilyen táborban, ahol itt ilyen nagyon kemény játékosok vannak, mit fognak a Wii-hez szólni, és szakértők azt mondták, hogy azok nem állnak fel a géptől. hát a 3V éjjel-nappal ment. Én csak azon csodálkozom, hogy nem olvadtak szét. Főleg azután, hogy elővettük a Band Hero-t a raktárból, és összeraktuk az egyik V-re, hát az meg aztán hajnali 7-től éjjel egyik Band Hero, éjjel-nappal szó szerint. Egyedüli probléma, és pont ezt akarom elmesélni, hogy mennyire érdekesek vagyunk mi magyarok szemben a japánokkal, ahol ugye ilyen életforma, meg tolerancia is elfogadni a másikat, hogy énekel, vagy együtt örülni vele, mert énekelni egy nagyon jó dolog, még akkor is, ha az embernek nincs túl jó hangja, vagy esetleg hamis. Sokat karaokéznak Ázsiában. Nálunk nagyon nehéz rávenni bárkit arra, hogy énekeljen. Ez a táborban is így volt. Volt egy ilyen hát verseny, ahol komplett bandával kellett indulni, lévén komplett dob, basszusgitár, szólógitár, ének felállásban kerestünk így versenyzőket. Volt 13 banda volt összesen, hát ez azt jelenti, hogy szinte az összes táborozó elindult ebben a versenyben. És mind instrumentális. És csak akkor énekeltek, nem, csak a versenyben voltak hajlandóak énekelni. Versenyen kívül csak és kizárólag egyen-ketten GameStar szerkesztők voltunk azok, akik oda mertünk állni a mikrofonhoz. Nekem például a saját blogomon megtekinthetem, mint Boy George szerepében a azt meg fogom Do nézni. You Really Want to Hurt Me című dalt énekel. Hát, de egyébként ezzel az volt a probléma, hogy felvehettek volna az Iron Maiden Two Minutes to Midnight című opusza közben is, amit elképesztő módon tényleg ilyen heavy metal manírokkal adtam elő, de pont azt nem vették föl. Hát majd a legközelebbi táborban. De lényeg, ami lényeg, hogy nem csak a Band Hero, hanem a Wii Sports, a Super Mario Galaxy, vagy a helyszínen levő ilyen Play Seat, ami egy ilyen beülős, ilyen autóverseny ülés, elképesztően elszedegette a srácokat a saját gépük elől. Tehát a dologban az volt a fantasztikus, hogy igenis fel lehet őket állítani, igenis odébb lehet őket terelni a számítógéptől, ha alternatív és jó programot tudsz nekik kínálni, mert ha nem tudsz, akkor ott ragadnak. Végig szabad játszás volt ebben a táborban, vagy voltak szervezett programok, nem tudom én, előadások a játékvilágáról? Most hát egyrészt voltak szervezett versenyek, képzeljétek el, még novellaíró verseny is volt, tehát azért nem csak a kezeket tornáztattuk meg, hanem azért az agyakat is. Volt pingpong verseny is, tehát azért fizikailag is meg kellett küzdeniük. Rengeteg virtuális játékverseny volt, és több előadásunk is volt, például hardware tuningtól kezdve, egy csomó érdekesség. Tehát gyakorlatilag mindig folyamatosan történt valami. Köszönöm szépen. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.